إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغليت دع الله جولنا لعل صلى الله عليه وآله وسلم جاءت منكم قرنا النبي جاء الصحابة بمك بألم أنت در القرآن لا بكيود الله هاري مجريج مبيقول مبيقوري أن يمتن بيغوني صحابة النبي وعلوي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صحابة وندو بالنبي جوغون إن بألا بيلو ألا منتي بيندر أودو آية آية جكيو لندر القرآن اللي بيلو نشتنو إيها فريب حقون مبيكون جرم ديرو وندون غور فونتي الدين قطلو غور نموني غور لمبيكو حقون ركوع سجود تراهم ركعا سجادا kala ko be mbadata gonna men daatara hen ko wili Allah be daatara ko mojjere baraji fu ngalda mbadirta ko yeso Allah mojjere jumiraado subhanahu wa ta'ala e wili Allah kambe ko dum woni haaju mabbe simahum fi wujuhihim min asari sujud sai jese mabbe tan male mabbe ne yalta jese e battinobe juulirta ni e battinobe juulirta dani wobbe be ganda non cikka maada ko jamana kinel ko bawlata e tinde ko wana dum de ko wayno hofru be wa ko Allah sayi bitan kambe andan wonde be do ko juulobe jamma jese de nan jalbi ana fama hen do yidi kewani jamma no fewi anani allawi zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil ni tigi woni ru mabbe ganda der tawrita ko ni alla siforibe muhammadun ar sahaba makko ko ni mbay e der linjil kadi defter sullinande isa ne dum kadi ko dum vinda hen sahaba be linun nelado arobe sakkirgul ko ni kambe sahaba be ko ni be mbay ay hande woni yeso men ko sahabi yanke beteedo Jabir ibn Abdullah al-Ansari en gande o don koy lullube der sahaba nani kewi ko nanden wonde an Jabir ibn Abdullah Jabir habri hadiseji kewdo umrade na laado sallallahu alaihi wasallam gonna hani on taden toppitino jangudugo annabiyo janginno ko annabiyo jangino ko qur'ana e hadis kambe sahaba be kambe geggan men de ngede fuf e kanko do Jabir sada janga hadiseji jada fu ferato hen inna makko Jabir wini o hadis ko Jabir hebra anani kanko do Jabir ibn Abdullah al-Ansari rawa lil muslimin an nabiyihim al-azami 1540 hadisa kanko no halani na lado sarasa o haltin ganda hadiseji annabiyu ganda do janguno e muno halani julbe kadi ina ya hay ujnere temedde joyi e chapande nay hadisa je yu defta hadiseji de fo atawan hen ganda hadiseji Jabir de do ko nido poto ujnere e temedde joyi e chapande nay hadis anani ko hondani de bero tigoni be annabi juddu ani o yu Allah yurmo lom totobe mo be mi ya rasulullah hollom totobe mo الذين يأتون أروب يتشغلم كدي كالنا حديث يا جملة كم بكالي كان قوارو جابر كسوكا تقوى سان غورم النبي كدو ووري كو جوت يتشغل النبي ومحالا نيم حديث يا النبي إنن غندنا يم بكو يتا دفتر الله سنة نلاد صلى الله عليه وسلم كان كو جابر نجا كدو كو دنيا كدو يين لار الله جيل ومفهم لني كو تمادين دو تيو وجيا kono delegation gadano gadan fu ummade makka ne yaha madina wala delegation dimmo yahanno be bayu yade kanko jabiru o mo jeya hen mo famdi non kono bammo ko wi accataamo onno babirado on horsinimo ko biddo gorko goto mo jogi bandiraabe rewbe jeena babirado on nayumo gannam nayumbe lamo yine laado sallallahu alaihi wasallam gilon sa mo famdi du woni ganda wadon rendez-vous sahabaabe wonnobe madina ina jahana karno yi annabi be jidi bismade mo do yo ardo ay hundo wattaaki enani mo bittato makka to sahaba be ne fi en mbade ndani na mbatte ndani kambe be do madina bin andira jamara gale susde e wonde ganda ha joni jamare be wawde hare dum wadi inji tunelaado sallallahu alaihi wasallam be dukki mo baya anani o don ganda gal don dental on delegation non e gorko modo goto hen na tuggini bingil makko woni ganduda be tedo ganda abdullah kango baban jabiru wete ko abdullah al ansari anani kanko oro kanko yaade ha joni bingel makko woni ganda ha joni jabir jabir on sa kanyum won biddo gorko goto o mo jogi be jeena re wobbe heddi kanko oro gorko ma non mo yinno bingel makko ngil tawe e ganda odo baya anani ko nyalawo mawdo kadi nyaldi jomirado kadi nyalawo bindado tarikh e bangal nyede be do sahabi yankobe ibe madina ngari ganda calmodire annabi sallallahu alaihi wasallam dokki mo baya ni e kanko wado cerna gallo wado gorko mawdo abdullah ibn amr wa wite baban jabir abdullah ibn amr al khazraji al ansari bingil makko ngil woni jabir ibn abdullah kambe gonno e delegation cugul gorko mawdo tugginodo bingel mun gol ko non be do ngoni sahaba yankobe ganna yibbe ne laado Allah jo hakkune makka e madina kite men na kilo na fawi e kono non be jidi pillidi waddade na joni pucci mabbe be ja habi joyi annabi sallallahu alaihi wasallam jogido ngelaba waddo jogido pucci waddo ma ala be jara koyde pour yoyde ne laado sallallahu alaihi wasallam kango sa jabiru yo mo famdi kono kambe fo kambe be jewne be keppi ko be garata ha joni makka be jene laado sallallahu alaihi wasallam do wadi imanagal nate berngel do ciwel gilengel famdi e ko non den gilo mo famdi ala no foti ko wiyete dini l'islam gonnam hankadi ko heno mawnidi kanko du wonde be ngari makka be jina laado sallallahu alaihi wasallam de be ngari gonnam kanko jabir mo famdi mo wonde babu makko be ngari be bayi annabi alayhi salatu wassalam kanko de arti madina dum halanno o sa giji ko en hay goto yiyani annabi giji ko en to madina do ala kanko mo yina laado sallallahu alaihi wasallam alla wa inna laado alla kada ari madina o jaa ko ganda idibe addede to annabi yo ar jang ta talmada sabiyul mu'min ala yaday nabiyul huda war rahma don tigi o jangi ko jangi ko kado jano ko burbe labede kadi ha joni ganda be madrasa annabi yo jangi jangirde annabi ko yaltini ko dum won al madrasatul muhammadiyatu lin nas hifzan li kitabillah dum tigi puddortono huñi deftere alla dena tello o muñu kadi huñi hadiseji kewdum de woni gandal nela don nela dalla de ko dum jangini janginani lasrar janginani baadi janginani man kataba janginani man allah dum do ni ko annabi jo jangini qur'an sahaba e makko dum gandirano burdo waade qur'an fo hettinteno yes burbe waawi hadiseji be ko non kono jonno gedde junniti ma ngara tawa neddo wi'a na ardi dina ta harami jeedi dum anna tawa ala ko huñe deftere allah yaay batti hankadi ganda gedde godde tan gadda yo allah faabo kanko wado jabir hadiseji nan qur'an nan fiqhu nan kadi wonno juuti balle kadi sahaba be naftirimo gandal makko no feewi anani kanko wado ganda kanko jabir ibn abdullah e bi hadiseji do ganda kabirade makko teme ujunere teme de joi chapande nay hadis fo muñi dum der hore makko kadi o halani julbe kadi ha joni wonde nelaado je ko niwi nelaado ko niwi kala ganda buru laptude hadiseji makko fo ko en bangal hijjore hebata hadis kay labbindo hijjore ha fode ganda honono jabir halirni gonna on samuni sagar toko samare annabi jo man dar on marka dum tan kala no wadirno e bangal ha joni ganda hijjore heewi ganda tin be dallinori hadis jabir bangal hijjore anani fofu huñi ha gaso reni dum halani julbe anani sen jeewi ha windobe hadiseji be wittobe hadiseji be bukhari e muslim goni horebe wiyete defte mun buru seldude fofu ma tawe nder defte mabbe akete medida hadiseje jabir jidana windobe defre keddiide hankadi kabru go heddi ko e du wari kanko do Jabir wadde ganda heewide inde makko non haale der aduna ha joni batte ha joni hadiseji gandal gal addingal ko halan yimbe wonde annabiji wiini annabiji wadini yimbe no bay toppita den hunde yidde den hunde dum wad inde Jabir ma joni majjata nyifata mojata ganda ha joni ganda wiite inde ne majjani kanko Jabir ibn Abdullah non sen jeewi gol wala de o tawaka Badr o tawaka Uhud pas ko mo famdi de annahu kana saghira kadi ba makko yanno kadi yo haddudo e bandira ko makko de won um jogi bandira be rewbe jeena yo bawira do be accira mimmi yaso mi heddi ma don ta mer acci kam gaccir mi be do kay anani kanko Jabir halata wonna ba makko heddi ko e walde wi'etende Uhud o yidani abi o yinyana bawino diramme babu yam so heddi ma Uhud jamma goto وي بابو يم ندكم وقال اني لا اراني الا مقتولا وي مم ياني هرم سناكم جور دو وريده ندو هاري ما اول من يقتل كانكو جوغي فليتال وي مر جامي دامني كاي ايتوبي وريده غاندا نيل ولد اودي ند ولا جانغو مد دامني دم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واني والله ما ادعو احدا عز علي منك بعد رسول الله وي هي هوني مي ييدا كو تيدني ياسام ها وي سنا نيلاد الله اون غورو دي بولن كام انو ko wana nelado Allah ko fuko am burmi horsinde burmi yidde burmi teddinde joni non tawi mi heddima e walde jawgannam sahaba en ko be wasiyaji mabbe ko be jogibe tan e be kala ko en jene do no firli do jottoraaki maade Allah hibbito en ko yo inna alayya daynan faqdi dayni o mbere jogi nyamaade woni ngojam fosso mi mayi mbere jogi nyamaade nyamaande den mi holluma jobana kam kare no dewa kam dum woni ko kalantuma mi go gidel dimmen gel warham akhwati ga majira ko mande won kon don jurmuda kon dabbona yurmini jurmuda be nata ciudi wastausibihinna khaira annan hajun ganda basida bangal mojjer e ekitabe tindinabe kalana e masa habande be masa saftande won dabbo hado jini ko tindinede e wallede wastausibihinna khaira wi falamma asbahna wi non de wori wi de weti imbe dawri de do walde kana abi awwala qatilin qutila fi uhud wi ba mako idi fo warede ko wiyete nder do walde ko o yi falamma dafantuhu ataytun nabiyya alayhi salatu wassalam iski Jabir o yin gubbu mi babo yam de garme annabi jumi mi ya rasulullah inna abi taraka daynan alayhi bam de mayi ko nonum accir gam nyamade o leysa indi ma mi ala fugo be de yubira nyamade de o yi ala ko accir gam sona ngil do gisil wala ngil do zarde ngil tamaro ko do ganda de do nakhleji illa ma yukhrijuhu samaru nakhili sana ko tamaroji de jibinno ko kay dum boggama nani dum doone so wi be rewa dum nyamaale de tan gasi mi ala ko nyammin mi majira ko namde won kon kadi tamaro ko kadi so wi be itta hen seeda mi boyen mi hebaani joddi gedo de do nyamaade ngari wonan sinina wonan dubi lamma adde lama addaytuhu fi sinin jodo halani annabi sallallahu alaihi wasallam o yitan annabi je hafti wi je wa mada ma'i ila baydar tamr o yannabi njen kollagam to moftu don tamaro mon do on saabe moftanno dum jogi ko paabi mun wala katakataaji mun wala hofre wala beambal njen kollu ya kam to moftu don tamaro mon do o yi annabi ju ganda yaade makko hawyi nokko annabi ju mu ud'u ghurama abi nuddu be baama ganda rewanno be baama nyamaale be ganda buru hewno on sa nyamaale ko hundeji betaade tan ko muudi en mata en hamdaate ko nande wonde gele o yifa daawtum nuddube kambe fo goore fofu ari o yi nelaade sallallahu fa ma zala yakilu lahu minhu hatta addallahu an abidaina o yi annabi jona beta o beta nibe kambe fo ha nyamande fofu gasi kullu min tamritil o fo ganda ko tamaroji e ganduda ko wonno e der bembale wala ko wonno e hofre wobbe biyaade wala ko wonno e der katakata he ويسمى اني نظرت الى البيدر فوجدته كما هو ويندار مي كادي غاندا حفرنده ولا كاتكاتا ولا بيمال غال تامي كو نون ووري تي غالا كو ديلي هان كانه لم تنقص منه تمره واحده الا تمره الغوتل اتاكا اناني كانكو او دو غاندا جابير ندو موجير كادو داني دن هوندي وي نون غيلا با ماكو ناتي غاي كانكو جابير كو ويته كام والد داداني ومنذ توفي والد جابر لم تفت غزوه واحده مع الرسول صلى الله عليه وسلم اناني جون نون كاري كو ودي هاناد ونن كو بلدو حكيل كو تشيدو كالا ولد ونون ما تاتون روايه جابر نهن دو تاواد دوم دو وادي ولد ما نير دوم دو كو ني وادي ونن سو حالي تان ووبيرت كو نيدو تشيدو كو حالي كو كادي غاندا كو نيدو كولنيدو او استتاو بيدتا نو ييري ني كو نون تان kadi ganda omo jogi en hadiseji kadi wonno ko denowo kadi o tuhfadu ɗum noon ƴeewen kanko hoore makko jogay ɗeɗon golwole walla ɗiɗon événement ji ma dañ ko haalani min ndewene Jabiru radiallahu an. E ɗeɗon golwole wonde wolde khandak nde omo tawa o yukunna yawmal khandaki nahfir o wimin jeeno koye asannoɓe wonno wiyano makkanaɓe nana gara ɓe gandi ɓen ɓuriɓe keewal ɓuriɓe doole ɗum noon il faut ɓe gasa gawol ɓe takka e madina madina noon bangge goto kam no walli ɓe kaƴene hen kono bangeji goɗɗi ɗi no waɗi solko ɗum noon il faut assez gawol jutgol kadi tawana yaaji taw pucci mabɓe mbawa ɓennude gelloɗi mabɓe mijantaki joni annabijo fecci sahabaɓe hankkadi goto foof ɓe dokke lowre ono dokke ɗon quelques métre uji gasi ɓeɗo gasa ɗo ɓe gasa ɗo nde wonata balɗe taw ɓe ganda gawol takkima madina hankkadi eyso kefero kam ari so gari mbi no tacca ɗum kam ganda kamɓene ɓe jogui fewɓe juuɗe tireur de lutte en eyyi gofɗo foof fiyata ma ko yitere ɗum waɗi ɗum wonno point fort sahabaɓe gonno wonno ɓe gala no hewɓe gala no pucci mata wiyata ɗin sa pucci mata ko ɗiɗi jogano anani kamɓe kadi tama kuru en noon ɗum noon jomuɗo wawde ko eppe kañum e filléchage ɗi koɓe beddoto ko anani ɗum waɗi kamɓe ganda o wi ɓe gaari eɓe gasa noon wi kamɓe noon lowre toɓe taƴanano yoɓe gasɗoɓe kawruɗo no hayre hon ndeɗo hayre kam tidde ala o wi faradat lana sahra shadida ajazna an taadimiha ɓe mbaɗi hunde foof kay helde ndeɗo hayre ɓe donki doole mabɓe peeje mabɓe foof ɓe gaari ɓe mbaɗi guif ɓe donki ɓennude o wi fa jina ila rasuli alayhi salatu wassalam gonno ɓe duttito annabijo o qulna min mbiya nabiy allah laqad waqafat fi sabilina sahra minen de hayre ari darima ganda min kima yeeso amen sahra salda hayire ndiɗo mbaɗi tidde foof ala walam tafal maawiluna fiya cheya mbi pikkuji mabɓe kay e keriji mabɓe e fandiji koɓe jogino dillinani hayre nde ni hay batte tan hay batte kala koɓe joginoɓe gasirga guila gase mabɓe ha e ganda goppuji mabɓe foof hay batte dillani annabiyu sallah sallam o wi fa qala alayhi salatu wassalam dauha fa inni nazilun ileyha gaccire noon mbaɗi ara somi arima mi jippo e dow mayde allahu akbar yo annabiyu sallallah sallam kañum wonanno hoore dawol kañum wonanno hoore ganduɗa foof kono golle tan gan joɗɗa gaɗa moma reedu ma annabi jo wattano noon anani kanko woni hoore summa qama wa kana batnuhu masuban bi hajar jabir noon wi kañum nomno yi hunde ha wi mono fewi o wi annabijo ari dari awa nde o rokka pikkoɓe goɗɗiti hankkadi omo ƴeero omo fiya nde o yi reedu annabijo no wawi ɗawnude ni wawa miijaɗo annabijo no haɓɓi hen hayre yo ndeka sa heeɗi no fewi hayre kaɓɓata e reedu ma ha mbawa anne darade ko datotoɗa ko walla mbawa haɓɓude ko kaɓɓata ko zalika li annana kunna amdayna ayyaman salasa o wi balɗe tati ɓe ndini gawol ngol hay gañade ala hen o wi hay goto ala lam nazuk hilalaha ta'aman ko wiyete ñamde kay min meeɗani o wi fa akhada annabiyu alayhi salatu wassalamu lmiwala annabijo nangi pikkas o daraba sahra o wi ndeo fino ganda o ƴeeri o fi ganda ndeɗo hayre faqadat kasiban mahila wondi tan ko coll hayre nde wondi tan ganduɗa ko wiyete ko jarede tan wondi tan ganduɗa nde fustan anani kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko tigi ni tigi gon noon soɓe donkani huno kanko ɓe noddata anna dalika isdada asaya ala ma asaba rasul ɗum fo ganduɗa asaba rasul al azam oyi gandano yiiri annabijo no wawi heyɗude ni kadi e ndeɗo tampere ɗeɗo gase ɗe kaƴi oyo ɓeydi yurmade annabijo no wawi heyɗude ni minal juwe o wi fattajatu ileyhi wa qultu o wi ari ha sera annabijo o wi annabijo atadanu li ya rasulllah bil mudi ila bayti aɗa yamira kam mi yaha galle mi ƴeewoya tun mi ƴeewtoyo galle wonno ko wayno wajiɓe hulɓe deedi kan nafiqe ɓe kam jeeyi hay goto waynaki yatasallaluna minkum yahoɓe orge ɓe kam jeeyi kono julɓe tigui tigui ɓe allah wi ɓen jaata sona mbayni annabijo inna alladina yastadinuna ulaika alladina yuminuna billahi wa rasuli noon tigui allah wi aroɓe ne cakkitinoma honɗeɗo gueɗe kaɓuji goɗɗi so mbaɗi yimɓe jaata gacca annabijo gaadi ɗo on sattoɓe gonnoɗo no hulɓini ha mayi allah yi soɓe gaari noon ɓe cakkitinimama kadi woto wi otoɓe ja wiyoɓe ja yamirɓe fadan limashita minhumana li badi shanihim soɓe gaari ɓe kaali hajuji mabɓe goɗɗe ɓe jiiɗi ƴewtoyade galle allah wi yamirɓe anani kadi ñaguɗa allah yo yafoɓe allahu akbar sahabaɓe yaƴo mayirde gonnoon suratul nur haala kana labti toon o wi atadanu li ya rasulllah aɗa yamira kam mi yaha galle mi ƴewtu annabijo wimoya o wi falamma balagtu lbayta qultu limraati ni jottimi galle mbiyam mijom suudam laqad raaytu bi rasulillahi sallallahu alahi wa sallam min mararati ljuui ma la yasbiru alayhi ahadu min albashar Uy mi yiri annabiju heegi e daawnugol mbeɗe yiri mo daawnere o wi ɗum ɗo hay goto wawa munje nde ɗo hunde mi faali endake min sey uy jom suudu makko est ce que aɗa jogi ɗon ñamde yalno futiri fof debbo wi an haqe qalati andi qalilu min ashair mbe jogi ɗo condi mbe jogi ɗo kalɗo conal joni kadi eɗen jogi ɗo ko wiyete burtil mabɓe tokosil nan ɗon walla ɓotil tokosil ɗum woni dammuhel tokosil tan o shatum sahira uy fa qumtu ilash uy tan kanko dogani ganduɗa ha joni dammuhel tokosil ngil fa dabahtu ha uy kirsumi uyi o hutti ha gasi wa qadatu ha uyi tajmi ɗum ha gasi o jaaltu ha fil qidiri mbaɗmi ɗum ha joni e barƴe sahabaɓe en mbawi hirsude en mbawi huttude mo jiiɗa fo ganduɗa ko bilinde fo no timmi ko complet tawi goɗɗon kañum wi meeɗa hirsude wawa huttude kadi ko kaari e kaari en nelaɗo meeɗi yurtade sagataɓe ɗiɗi ɓe kutta noon o yi o andi ɓe mbawa o tuuɗi wutte makko o walliɓe ɓe gayni e tan yankinaɗe o wi wa qadatu ha wa jaaltu ha fil qidiri mbaɗmi fo e fayande he o wi ko debbo o nangui conni ndi wona yerowade gawri ndi wonno to fa ɗahantu una ha ɗiggi o wi fa dafatu hila marati o wi dokkumi joom suudama one ha joni wona yerowade fiya ko o onani o wi hankkadi ganduɗa yeehi ha tew o hankkadi ɓaadi joni noon hankkadi o andi gueɗɗe fo hankkadi ɓaadima parde joni noon o wi o yeehi to nelaɗo sallallahu alahi wa sallam o ari ha sere annabijo o ñumani ɗum ɓultu no ɗuaymun sana'anahu laka ya nabi allah ñamdi yal seere de nan tomin pewnanma ɗum faqum anta wa rajulun aw rajulani um andi noon no kunde nde heewirani noon oyi aɗa wawi ɓarde gara nodda gorko goto walla worɓe ɗiɗo garda e ma annabi joyi ko pewnuɗon ko ko holɗum on saaha yimɓena keyɗi yimɓena keyɗi fa wasfat o wi fa saftuhu la o sifani annabijo ko fewni toon ko eɓe kirsi dammuhel key awa kadi condina wonno ɗon annabi ɗum kay ko ñamde hewde falamma alima annabiyu alayhi salatu wassalam be miqdari ta'ami qala ya ahlal khandak annabijo gannam ƴewoni yiɗande hoore mum yiɗande banɗum gonnamo yiɗa ñamde nde ɗo hunde o acca ɓeɗo no sera makko allah serdi amboɓe ɓe gonnam kañum en palamun en ko bangue ɗum sono naata sono ñama damal ñaste udde ha tiiɗa hay buubil natata inna jabiran qad sana'a lakum ta'aman fa halummu annabijo wi awa yimɓe asoɓe gawol daw keeɗuɗo daw donkiɗɗo o wi awa jabir fewnani men ñamde nde jeehen ile oyi summal tafata ileya wa qala o wiya an ido kam yettade mbiya joom suudu ma fayande nde e ɗum hay gotel en oɗo tillini yo accironomi ara condi ndi foof anani hatta ajiya o wi fa madaytu ila al bayt o wi guidimi ganda annabijo galle to o wi wa qad rakibani min alhammi wal haya ma la ya'lamuhu illa allah o wi tawi tan ko jogade gacce e hulde e gooƴa o wi hay goto anda ko heeɓi mo sana allah goto siyam ɓeɗo fo yo gar e guilɗo barmil walla guilɗo paynil e kalɗo conal o wi o jaltu a qula a ji'una ala al khandak ala sa'in min sha'ir o wi ɗum ndena hawni o yimɓe khandak ɓe fo garan ɗo batte muudel gotel condi wa shatin sahira ganduɗa e burtel togosel ala fo no footi dammuhel togosel o wi summa dakaltu ala mara'ati wa qultu way hak o yiɓe on joom suudu makko o wi awa golle mbaɗi de lakad firdahtu yen birtima o wi nelaɗo nana ara fa rasulu sallam so yatina bi ahli khandaki ajmain yimɓe wonnoɓe gawol to in so wiyama gaari heediɓe no mbaɗi yewde ni o wi hay goto hedda kam fo ɓe nagara fa qalat hal saalaki kam ɗa o wi ona annabijo namnimama ko joguiɗen gako o wi o namnima kañ o wi wona a haalanima o wi aha o wi gasi i annabijo kay wiyata ganna adda yimɓe fo tan batte ganduɗa longuere hoore longue ɗiɗi kada debbo o wilti ɓayr tan annabijo haali nden hunde gasi fallahu wa rasuluhu alam nani ko allah e nela allah ɓuuri andude ko noddiriɓe ko fa kachafat anni gamman o wi debbo o ittanimo gooƴa ko anam taw o huuli tawa o woƴama tawa o sunima gana ɓe rewɓe no guuri gonam walli joom galɗo guyte gooƴa iwe mum bima qalate ha tilka ɗo haala wa ma huwa illa qalil hatta aqbala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu al ansaru wal muhajirun o wi wonani hay seeɗa tan hawre annabijo ari ina wonde ansariyankoɓe ina wonde muhajiruna en annabijo wiyani ɓe udkhulu wala tasdahimu e naati joɗɗi mbaɗe ganduɗa jone jone oto ɓittodiri nokku goto o wiyani joom suudama kanko jaabir haalata hadise o limra'ati haati khabisa addu ganduɗa ha joni condi ndi nani annabi sallam wi o addu nden hunde anani annabi sallam goyan nam kañum hoore mum no jeeya en ñeɗannoɓe walla nokkannoɓe ena laawa ɗum e nder barme he o wi wala tunsiliha anil mawqide woto ittu ɗum e dow katane he acciru noon tan summa dafiga yaksirul khubza wa yaj'alu alayhi ngan addu mur'a mur'a taja e der barme fayande he wa yaj'alu alayhi al-am yuqarrimuhu ila ashabihi hum ya'kuluna hatta shabi'u jami'an ya annabiyina rattatan ina rattatan gal itana be do nyama ha kedda non be ni ni summa abda fa jabirun qailan wa yuqsimu billahi innahum faddu 'an at'ami wa inna qidrana la tafuru mumtali'a kama hiya Allahu akbar kango jabiru wi mi wondiri Allah wi sahabaabe arbe fo nyami habi ji habi ngoppi habi keddi o wi barma amen ne heddino heddori noni ina fartene heewi nyamde wa inna ajilana la yukhbazu kama huwa wi mburu ona heddi ala foko dilli hen o wi summa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala li mar'ati annabi ji wi'ani jum suuda mo kuli nyam wa hadiru kirajoni hoddi be ma fa akadat wa ja'ala tahadi ganda zalika al-yawm kulluun diwala dal sahabata zalika al-yawm oy on nyaldi go rukkudi nyamde de ndaw barke do tigoni nala sallallahu alaihi wasallam alla sirni ko sir ko fudi e ko takki wana goto annabi jogo ni aranta wa nyamde ko seeda beydo kanyu yani ala ngari ngadde dindine foore fu galle fu lappul fuf ala kango sallallahu alaihi wasallam dum do wade yeso jabir boyi halde de do mona ko anna wala qad zalla jabir ibn abdullah al-ansari ina halta de do hunde gonnam sahaba be ganda tawabe de do hunde kono kadi kango jabir o bidon balde makko juuti no feewi o hebi ganda ngurnam na bado wonde sekle ko gur wala qad kharaja zata sana ila bilad ar-rum ghaziyan fi 70 sa'a farum ko wiete ha joni ganda julbe hefrebe kabanno ko leydi rome kanko jabir hankadi godol kadi kanko no yiltun kadi woni ga ko juuti wonno be gandi tampande diine Allah wallu diine Allah moddere wondi hen safo baddo pucci mabbe kadi be nja won goldo kango no waddi kadi kango no hucci ton abbi beedo aw ha joni ganda on sa foronto yarate no to hedde der leede romen may ngare kan halani kan e on hadis walaqad kharaja zata sanatin ila bilad ar-rum ghaziyan fi sabilillah wa kana al-jaysh bi qiyadati malik ibn abdullah al-khash'ami kango do jabiru abbi ton ganda ha joni beedo kunu ganda julbe ina habene rome en on sa woni gardido kuno ko malik ibn abdullah al-khas'ami anani kanko malik o gonno mu yahanno mu jewto kunu on sa fo jewto be ndara al haliji mabbe gonno buriruma de yam fo be wi hen ko mawbe be anani be wi hen mawbe han be wallede on sa jabir ko mawbe je ko buri hawnaade hen on tawi jabir ina dowi daba mun kanyum na yara ko kanyum non ko nayejo ganda gorko maw fo wajada humashia wa ma'ahu baghlun lahu yumsiku bizimami daba makko wala mbam puccu mo jogino o mo jogi ha joni labangal mun wala ganda dabbugol mun o mo do wa yaquduhu fa qala huma bika ya aba abdullah wonno kanko no jibinino bingilu indirgel ko bam makko watti wede aba abdullah jabir ibn abdullah o mo jogi bidden wi abdullah gorko mo ima baban abdullah lima la taraka bugo hadma waddade ko hadma waddade وقد يسر الله لك ظهرا يحملك عليه الا نون ني من غاندا اودو دابا ادواي وداده هن فقال جابر دنيكو حالا ني من جابر كاي ساوني سلام كوتانن حالا النبي وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وي منني النبي جو انويا من اغبر قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار وي كلا جارو دو كويد مون اي والدود دين الله ها بلما دي غاندا تو وادي فردي ha ganda cholla pusar yani hen o wi Allah harmini den kay nadde jengul jon non waddade kayna mujjina wil kono saaji kadi kanko no do warta ga joni daba o foftina mo seeda kadi o yara koyde de o yaha hen mel made pur dum woni ko Abu Bakr wi no ha joni Usama to dawata na habo yeyi e ganduda be do yimbe murtunobe be kanko ganda Abu Bakr yaltina dusamo Abu Bakr ni yara koy Allahu Akbar Usamatu na waddi o Usamatu dum kay Usamatu mu Abu Bakr dum kay wonata ma waddi mi walla mi tello adoni khalifa Rasulillah mimi waddo e do puccu mi jimta ma da yara koy de yew Abu Bakr ndaw yankinare o yi la rakibtu wala nazalta o mi ngabbani ana tellaki o yo ma ali an ghabira qadamaya fi sabilillah sa Allahu Akbar oyo ko bonnanta mi so furdi ni pelamde ko ndusam maami do ade yaha wallude diina Allah leer goto ko bonnanta Abu Bakr ay batti Allahu Akbar ndaw yankinaare Abu Bakr simi ngari na mantamo de lumti de yo poftina ko e mon Allah buri kam Allah buri mon andude kam o ya jomam woto nangiram ko e mantere kam ko de mantede no hulbini woto nangiram ko be kalata am ko Allah am buri andude no mbam woto nangiram ko be kalata yaafu kam hakkunde men ko mbadmi ko tawbe tinani so be gandino ko mbadmi ko ay gore mabbe arata do no manta wallahi goto jiyabe Allah ko non mi wallahi law alimu qabiya sarirati la ba salama alayya man yalqani wonabe ko kalata ko woni beste mun gongo an kalata puntani yimbe yana wale do do asman halde jomirado be jabata no wiide non oy wallahi onon arabe do be so ganduno ko woni nderam ko oy goto mo salminta kam hay goto mun haldata am wala aradu anni wa mallu suhbati wa nabutu ba'da karamatin biha den hay goto wonta seram ni de gonnam ko ni Abubakar wi no odo ne ko ni wi o wi ganda menani annabi ju yimani ghbarra qadamahu fi sabilillah kala ganda purdi nirdo pele mun lawol Allah harramahu Allah ala an-nar Allah hal min ferede nadde jeyngul fatarakahu malikun malik wa nam woppi mo yi ha dari hore kono to ko jabir haliko o mo yidi himbe fo nana den hu ndawlabde redo gonna woppe se kebi hun wede ko sirru ko badin goddo nanata ala tay ko mojjere kay ko suudi mojjere jaltine ndedo mojjere ndedo mojjere fonde ndani tan wade der suudi udde ala summal tafata ili ho yiji jabir o noddi on dole ya jabir nadahu bi ala sawti wa qala ya aba abdillah ihma ban abdillah إيمالك لا تركه قهد ما ودارها جوني بامبوش ما أبغلك وفي حوزتك كان جابرون أحالي وينك وجابر حال جابو يمفونن وجابر حالك جابر سمعت رسول الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبر فقدماه في سبيل الله حرمه الله على النار كلمة فلمون غندا تف من ديرو پرد غندا ودي شلل فنغ الله والله دين الله پوسر ونهن Allah harmini dana nadde jengul wi fatawasa bannasu andawa bi goor fo jippi hankali dabe jeta o mayi hankali pofti sed goor fo tilli hankali wobbe kam so ngabbi tan ma wada fir jabata hay busiltad ko hondani yimbe jippi hankali goor fo be ngona dawde dabe jide mi fama ru'i jaysun akthar mashatan min zalikal jaysh meda ki yede hon dum don e kono yimbe na jaha tilli goor fo ne dawde daba mun gonnam be jaari non ko juuti anani gor fo yidi ko hebde baraji mojjere ko hala e ndedo hunde o kullu minum yuridu an yafuza bi hada al ajr baraji ni de mi baddati da ko baraji ay jabir kanko fo e nay wudu ayo yihi sifa ko wi'a sifa wasbatan fihi al manaya ayul muna fa kullu muhibbin lil hayati zalim bappi nade leitan ina ami dillata dalata hay hunde fewnanta dini allah hay hunde wadani ala kambe be jabata den haysha nay wi ngon allah wi ko infiru khifafan wasiqala o aya be deni dum jonnam be bi himbe non nay annabi ganda jomirado wi wawbe nayebe wobbe nan don na budi ganda sagata e wobbe chamalal marodi budi sagata gal fur kambe fo be ja kala bawdo yoya Allah ittirin yaade jihadi ko gumdo e musallani laysa lama haraj wa al marid haraj anani ko beedo won won limtaabe deedo anani beedo gon biye kanyum ko jafa anani ko ni hiddi be battala nay sada wawi tan ya anani dum woni kambe be kafti be je be ganne mi kala jiddo gurdam no fe ko yara tan doki dum dum do woni gornam kambe gurdam mabbe innal hawana imarul bayti yalaf e bi jasere kay daltade leedi kay mayde bandu bi dum kay ganda ay goro jabata humede sona pengal kay babade heddotodo anani fal hurru yunkiruha wal filu alas dimo jabata bi nyiwo jabata kay ganda wadede ha joni ganda ngada tan ni humire ni natidi de banna dum tan kelbugal jaba ala wal asadu kadi ko hon non kadi maruri jabata de mi biira nanga dum ko ga juude ma ngaroto e ko non juuldo kanyum ya ko yo tinnu yo darto yo habtu anani ko dum woni kambe wonno golle mabbe mo jiida fof ko bilende mo jiida fof taw ganda ko neddo tiddo tan na wawi gedde fof anani hani an li jabir ibn abdullah al ansari yo bubo sahabi yanke beteedo jabir ibn abdullah al ansari faqad baya ar rasul al azam sallallahu alaihi wasallam wa tufail gonnam kango ndo jokkar jungo makko annabi to mo fambi dum kan ganda o hebi hunde ganda tinde lam yablughi alhulum sa gilaw hilifak wa talmad ala yadayka do jangi annabi jungal junga annabi ko yano mauni gilaw mo fambi wa rawa hadithu kad hadisaje annabi kad hali dum woni kala kipda defta hadisaje ma arton an jabir radhiyallahu anhu allahu akbar fatanaqalatu anhu ruwat habro be hadisaje baddi ida hadiseji makko nana chari bangeji fofe der aduna hebata deftere ha lore ha hadis ba sayyidi hen an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma onon kadi o tampani diine Allah gilon woni sagata haw nayi fo mo heddi hen ko neddo teddinanodo nder sahaba mawfur wa ghabbara qadamahi fi sabilillah pele makko de kadi furdina de lawol Allah he taw kadi o sheikhun da'inun fi sinni taw nayi kango hadi halani himbe o ngal do burala de do mojjere wa hadithe de gande hadi sey makko na labtina bi chat ha tengte bangal hijjore kay haloobe hala hijjore saari damal hijjore en tiidi de ngara defter bindo wa hadiseje ari hala hijjore hadiseje jabir ngara don alal famdi ko hondani tan go na be sahaba de won mojjere eden nyaagi Allah eden biya juna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.